جزاک اللہ. بس میں ابھی تھوڑی دیر میں حضرت کو مائک دیتا ہوں, حضرت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے, مولانا عبدالغفار صاحب زابی انشاءاللہ. میں نے بیان فرمایا کہ بیان کیا تھا آپ لوگوں سے کہ ابھی تقریباً یہ سمجھیے کہ 18 تاریخ کو اسی مہینے کی اور 20 تاریخ کو دو مناظرے ہوئے ہیں, اور حضرت جو ہیں وہ اس مناظرے کے جو ہیں وہ معاون رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ معاون ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا مطالعہ مناظر سے زیادہ ہو. تو الحمدللہ اس ان مناظروں کی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریکارڈنگز دیکھنے کو اور سننے کو جو ہے وہ چند دنوں میں مل جائے گی, اور آپ لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کافی فخر اور کافی خوشی جو ہے وہ محسوس کریں گے. میں تھوڑی دیر میں حضرت کو جو ہے وہ اب یہ کہیے کہ حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے, آپ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ انوائٹ کر لیجئے. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عز وجل, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام بزرگو, دوستو, بھائیو, میں نے آپ کے سامنے کلام الہی سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے, اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے کے بعد, سننے سمجھنے کے بعد, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی خاص نسبت سے انشاءاللہ میں کچھ عرض بھی کروں گا, لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں, تھوڑی سی اپنی ہسٹری, اور اس کے بعد گوجرانوالہ میں جو مناظرے ہوئے دو, 18 تاریخ کو طلاق ثلاثہ پر ہوا اور 20 کو رفع دین پر ہوا, اس کے متعلق بھی تھوڑا سا عرض کروں گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ کچھ موتی دیں گے. تو دوستو, میں خود 7-8 سال تک غیر مقلد رہا ہوں. میرا نام عبدالغفار, عرف میں ہمارے حضرات مجھ کو زہبی کہتے ہیں. یہ نسبت امام زہبی کی طرف انہوں نے اس لیے لگائی کہ فن رجال پر الحمدللہ کچھ مجھے تعلق ہے, اس لیے. تو بہرحال میں 7-8 سال غیر مقلد رہا ہوں. یہ 1974 کی بات ہے جبکہ میں سکول میں پڑھتا تھا. اس دور میں میں ان کے ساتھ منسلک ہوا, اور پھر تقریباً 8 اور 7 سال تک مسلسل میں غیر مقلد رہا. میرا ضلع بہاولپور ہے, تحصیل احمد پور شرکیہ ہے, اور شہر میرا ہے چھوٹا سا ایک احمد پور شرکیہ کے ساتھ ہے, احمد پور ایسٹ کے ساتھ, چنی گوٹ. میرے والد صاحب کا نام حاجی غلام محمد تھا, ابھی فوت ہو گئے ہیں وہ. تو وہاں کی جو غیر مقلد علماء کرام ہیں, ان میں سے مولوی عبداللطیف, مولوی عبدالرشید سلفی, یہ سب کے سب, مولوی محمد یونس, یہ سب کے سب میرے خاصے تعاون کرنے والے حضرات تھے, جو مجھ سے ہر حالت میں اپنا کام نکالنا چاہتے تھے, اور میں ان کی زبان بولتا رہا. اور غیر مقلد ہونے کے بعد تو میں اتنا جری ہو گیا تھا, جیسا کہ غیر مقلدین کی عادت ہے, کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا پرواہ نہ کرنا. مثلا ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور احمد پور شرکیہ سے کچھ کلومیٹر اس طرف راستے میں ایک جگہ ہے سبیل کلاب. وہاں ہمارے دوست تھے چودھری منظور احمد ڈھلو، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے. ایک ہمارا شہر کا رہنے والا مولوی صاحب حنفی آ گیا اور اس نے سوال کر دیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پر ثابت ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں میں سے ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ جاموس حلال ہے، یا احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث پیش کر دیں جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جاموس حلال ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی آپ کے ہر مسئلہ جو ہے قرآن حدیث میں ہے. تو وہاں ہمارا ساتھی بیٹھا تھا، ہم نے بیک زبان چودھری منظور احمد ڈھلو اور میں دونوں بولے کہ ہاں، پہلے پہل چودھری منظور احمد ڈھلو نے کی اور ساتھ میں میں نے ہاں میں ہاں ملا دی. اس نے کہا کہ ہاں جی، ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں بیان کیا تھا، بیان میں فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پنجابی لینگویج میں کہ ایک کالی کالی ہو گی، او دا چٹا چٹا دودھ ہو گا، وہ حلال ہوئے گی. تو ہم نے یہ جھوٹ بول دیا کہ بھینس جو ہے وہ حلال ہے. تو جلدی سے اس نے کہا کہ یہ کالی کالی کا تو آپ نے نام لے لیا کالے رنگ والے کی، لیکن بھینس تو کبھی بھورے رنگ کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے دوسری حدیث بنائیں گے آپ. تو یہ حال ہمارا تھا. اب بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں غیر مقلدین، قرآن اور حدیث کی تشریح اپنے الفاظوں میں کر کے اس کو قرآن و حدیث کا نام دیتے ہیں. تو بہرحال یہ تھا اس زمانے میں ہمارا حال. صحابہ کی خاص حیثیت ہماری نظر میں نہیں ہوا کرتی تھی. ائمہ کو تو ہم ایسے سمجھتے تھے کہ ہمارے چنی گوڑ کے ایک اور ساتھی حاجی محمد اسحاق نام کی، جن کی مسجد برج کے ساتھ ہے، یعنی ریلوے لائن پہ پل ہے اور اس کے ساتھ اس کی مسجد ہے اور کویت کے پیسوں سے بنی ہے. حاجی محمد اسحاق صاحب نے ہمارے ساتھی سے عرض کیا، بیان کیا کہ بھائی، حاجی سلیمان ان کا نام تھا حنفی، اس کو کہنے لگا حاجی سلیمان امام ابو حنیفہ کا کیا ہے، امام ابو حنیفہ ایسے ہی تھے جیسے تم اور میں کسی مسجد کے امام ہیں. یعنی اس طرح اس انداز سے، یعنی کہ ان لوگوں کا انداز ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے تابی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے آج کوئی گنڈیریوں کی ریڈی لگانے والا ہو. اور اسی طرح ہمارے شہر میں، چنی گوڑ شہر علیحدہ ہے اور اسٹیشن علیحدہ ہے، چنی گوڑ شہر میں رہنے والا غیر مقلدین کے پرانے لوگوں میں سے مولوی عبد الغفور ہے، اور وہ بازار میں موجود تھا تو بازار میں ایک چوہا نکل کے بھاگا اور اس نے سنیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی یہ دیکھو، یہ امام ابو حنیفہ جا رہا ہے، استغفر اللہ. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور یہ ان لوگوں کا مطلب اخلاق ہے کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ان کے نزدیک کوئی عزت ہے، اور نہ ہی تابعین کی کوئی عزت ہے، نہ ہی کسی امام کی کوئی عزت ہے. اور واقعی ان کا یہی حال ہے، جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی کی بات سن رہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو چھوڑو، بس صرف نبی کی بات مان لو. حقیقت میں یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کو چھوڑو اور نبی کی بات مان لو، یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں در حقیقت کہ ائمہ مجتہدین کی بات کو تو نہ مانو، ہمارے پروفیسروں کی بات مان لو. ہمارا آج کا جو ان ایجوکیٹڈ ان اسلامک ایجوکیشن ہے، جس کے اندر اجتہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی، ان کی بات مان لو جن کو حدیث کی تعریف نہیں آتی، ان کی بات مان لو. لیکن ان ائمہ جو مسلمہ ہیں، جن کی امامت عدالت اور جن کا مقام متواتر و متوارث ہے، جن کو سب لوگ مانتے ہیں اہل علم، ان کی تحقیق کو چھوڑ کر یہ آج کان کٹوں کی تحقیق کو ماننا شروع کر دو. اصل یہ بات یہ ہے کہ اسلاف سے بیزاری، اسی چیز کا نام غیر مقلدیت ہے. ہم ایسا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالی میرے استاد محترم مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی نور اللہ مرکزہ پر کروڑوں رحمتی کرے، جن کی محنت سے اور جن کے سمجھانے سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی. اور آج الحمدللہ 15 سے 16-17 سال پہلے سے میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا، اور پکا اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، کیونکہ اہل حق کا گروہ اہل سنت والجماعت حنفی سب سے بہتر اور اعلیٰ درجے پر ہے، یہ انہی کا مسلک اقرب الی القرآن و سنہ ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ میری تھی تھوڑی سی ہسٹری۔ اب الحمدللہ پھر میں نے دینی تعلیم حاصل کی کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مدرسے میں چلا گیا، اور 5 سال تک میں نے مخزن العلوم حضرت درخواستی رحمۃ اللہ کے مدرسے میں تدریس کا فریضہ انجام دیا، اور الحمدللہ اگلے سال سے ہم مرکزی اہل سنت والجماعت سرگودا میں مولانا محمد الیاس گھومن صاحب، جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں اتحاد اہل سنت والجماعت کے، ان کی رہنمائی میں، اور اسی طرح ہمارے امیر جماعت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شیخ الحدیث و تفسیر باب العلوم کہروڑ پکا والے ہیں، ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم اگلے سال سے تخصص پورے سال کا فی دعوت و تحقیق کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ہم کام کریں گے، اور وہیں ہم انشاءاللہ کمپیوٹر روم بھی بنا رہے ہیں، وہیں انشاءاللہ تعالی انٹرنیٹ پہ بھی بات رہے گی انشاءاللہ، اور آج کل بھی ہم یہاں کراچی میں اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ کچھ ضروری کتب خرید لیں، اور الحمدللہ وہ ہم کوشش کر کے کچھ لے جا رہے ہیں۔ کچھ کتابیں میرے پاس پہلے سے تھیں، اور کچھ مولانا محمود عالم صفدر اوکاڑوی صاحب کے پاس تھیں، وہ سب ہم نے وہاں سینٹر میں انشاءاللہ تعالی لگا دی ہیں، مزید ہم کتب خرید رہے ہیں، تو کتابیں جب ہوں گی انشاءاللہ سامنے، تو انشاءاللہ ہم بحوالہ احسن طریقے سے آپ سے انشاءاللہ گفتگو کے کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ تو اب اس کے بعد میں وہ مناظروں کی طرف جاتا ہوں جو 18 تاریخ کو ہوا۔ 18 تاریخ کو مناظرہ جو ہمارا ہوا طلاق ثلاثہ پر گوجرانوالا شہر میں ایک گھر میں، اور وہاں ہمارے جو مناظر تھے ہمارے پنجاب کے امیر ہیں مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب، وہ ہمارے مناظر تھے، اور میں اس وقت بھی معاون تھا، اور صدر مناظر ہمارے مولانا الیاس گھومن صاحب تھے۔ الحمدللہ بہت اچھا مناظرہ ہوا، تقریباً 3 گھنٹے گفتگو رہی، 3 طلاقیں 3 ایک مجلس میں دی جائیں، آیا وہ واقع ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو اس پر جو 3 گھنٹے ہم نے وہاں بحث کی، تو اس پر الحمدللہ ہمارے مولانا عبداللہ بڑائش صاحب نے تقریباً 5-6 احادیث صحیح بخاری سے اور اس کے علاوہ بھی پیش کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتح و جاد کتب احادیث سے بھی پیش کیے۔ لیکن غیر مقلدین سے ان 3 گھنٹوں میں آگے اگر کوئی بات آئی تو صرف 2 روایتیں انہوں نے پیش کی، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو صحیح مسلم سے تھی، اور ایک دیگر کتب سے انہوں نے پیش کی، حدیث رکانہ غالباً۔ تو بہرحال انہوں نے 3 گھنٹوں میں 2 روایتیں پیش کی۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 کو 1 قرار دیا ہے، تو آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں 3 کو 3 ہی قرار دے رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے انہوں نے خلاف کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیا؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں، تو آیا صحابہ جو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جب انہوں نے فیصلہ کیا، کسی ایک صحابی نے بھی ابجیکشن نہیں لگایا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے بالاجماع صحابہ اور ساتھ ود تابعین سب نے اس کو قبول کیا، اور یہ صحابہ کا اجماع ہے، یہ جو صحابہ کا اجماع 3 کا 3 ہونے پر تھا، آیا اس کے اوپر کیا فتویٰ لگتا ہے قرآن و سنت میں، قرآن و سنت کی روح سے، آیا یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے؟ اگر یہ صحابہ کا اجماع، یعنی جمی صحابہ اس وقت جو موجود تھے، وید ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرنے والے تھے؟ اگر خلاف کرنے والے تھے، جو نبی کے فیصلے کے خلاف کرے، اللہ کے قرآن کے خلاف کرے، اس کے اوپر قرآن و سنت کا فتویٰ کیا لگتا، آپ فتویٰ لگائے؟ تو انہوں نے 3 گھنٹوں میں کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اور اس کو بالکل نہیں مانا۔ رہی بھی یہ بات کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے وہ مبہم روایت ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مدخولہ کے لیے ہے یا غیر مدخولہ کے لیے ہے، جبکہ اصول حدیث میں امام علی بن مدینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اصول حدیث کے قاعدے کے تحت بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو اس کا مفہوم آپ نہیں سمجھ سکتے، جب تک اس کے جمیع ترک اکٹھے نہ کریں، کیونکہ وال حدیث یفسر بعضہ، کیونکہ حدیث ایک حدیث دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے۔ جب ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترک کو اکٹھا کیا اور دیکھا، اور انہوں نے، کیونکہ مروی حدیث کا معنی مطلب صاحب روایت زیادہ جانتا ہے، اصولی قاعدہ ہے، اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ وضاحت کر دی کہ تین طلاقیں ایک یہ غیر مدخولہ کے لیے تھیں، مدخولہ کے لیے نہیں تھیں۔ تو بہرحال وہ تو جو ہمارا متنازع فیہ مسئلہ تھا اس میں تو یہ مسئلہ آتا ہی نہیں تھا، وہ تو غیر مدخولہ کے لیے تھی۔ اسی پر امام ابن ابی شیبہ نے باب بھی باندھا کہ بھی تین اگر کہے جائیں تو وہ ایک جو ہے وہ غیر مدخولہ کے لیے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ باب بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاوی جات جو سند صحیح کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہیں، مسند و شافی میں بھی موجود ہیں، اور سنن کبری بیہقی میں بھی موجود ہیں، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہیں، وہاں انہوں نے واضح دیا کہ ان کے سامنے کوئی ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، اور پھر آ کر انہوں نے پوچھا، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے جلد اول صفحہ 306 پر، اسی طرح انہوں نے 100 طلاقیں دے دی اور آ کر پوچھا، اے ابن عباس کیا کوئی ہے ہمارے لیے کوئی حل، اس میں ہے کوئی رخصت، ہمیں ہے کوئی جگہ اس میں ملنے والی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم حماقت کا کام کر لیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی تھی تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ دینے کی، اور تم نے یہ اکٹھی دے دی، اب تین طلاقوں سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، اب باقی جو ہے نا وہ تم نے خام خواہ زیادتی کی اور مذاق کیا۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ تین ایک مجلس میں دے دی جائیں تب بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ خود ورا بھی ہیں۔ اب دیکھیں صحیح مسلم والی روایت مبہم ہے، اس میں مدخولہ غیر مدخولہ کا لفظ نہیں ہے، اور شرح نقبۃ الفکر صفحہ 98 پر یہ اصول موجود ہے۔ یہ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث جو مبہم ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 201 پر قاعدہ بیان کرتے ہیں، جو حدیث مفسر ہے وہ قاضی ہے اس پر جو حدیث مبہم ہے۔ تو لہذا جو روایت مبہم واضح کر رہی ہے کہ غیر مدخولہ کے لیے ہے، وہ دوسری روایت مبہم پر قاضی ہے، اور لا یقبل حدیث المبہم، یہ صاف قاعدہ ہے اصول حدیث کا کہ مبہم حدیث قابل حجت ہے ہی نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس میں اصل میں بھی الحمدللہ وہ سی ڈی موجود ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح جو 20 کو مناظرہ ہوا، اور 20 کو جو مناظرہ تھا اس میں یہ ترتیب تھی کہ اس میں بھی ہمارے مناظر جو تھے لاہور کے مولانا محمد آصف صاحب تھے، اور اسی طرح ان کے جو مناظر تھے وہ عمر صدیق تھے جو پہلی بھی تھے۔ تو پہلی جو مناظرہ ہوا 18 کو، اس میں عمر صدیق غیر مقلدین کی طرف سے تھا، اور صدر مناظر قاضی عبدالرشید ارشد تھا، اور اس کے معاون جو تھے دیگر حضرات تھے۔ اسی طرح جو یہ 20 کو مناظرہ ہوا رفع دین پر، اس پر ان کا صدر مناظرہ جو تھا، صدر مناظرہ وہ یہاں کراچی کے ہیں صدیق رضا، وہ تھے، اور زبیر علی زئی جو تھے یہ ان کے معاون تھے۔ اور ادھر سے الحمدللہ میں عبدالغفار مولانا آصف صاحب کا اور مولانا عبداللہ عابد بڑیج کا معاون تھا، اور پہلی رات بلکہ مولانا محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب بھی معاون تھے، اور دیگر حضرات بھی تھے، ہمارے صدر مناظر وہی ایک ہی تھے۔ تو بہرحال جو 20 کو مناظرہ ہوا رفع دین پر، اس پر غیر مقلدین کو تین گھنٹے میں تقریباً بات جو چلی وہ کافی شور اور شرابے میں چلی گئی۔ ایک گھنٹہ پہلے جو بات ہوئی اس میں انہوں نے چند روایات پڑھی، لیکن اپنے دعوے پر ان کی وہ دلیل ایک بھی نہیں تھی الحمدللہ، اور نہ کبھی یہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں کتب احادیث میں، سیاستہ میں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کے اس بات کی روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع دین کرنا ثابت ہے کتب شاستہ میں، لیکن یہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام نہیں فرمایا۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 4 مقام کی رفع دین جو 4 رکعت نماز میں 10 مرتبہ بنتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی، کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ تو ان کے ذمہ یہی دلیل ہے نا کہ وہ 10 مرتبہ رفع دین کا ثبوت پیش کریں، اور وفات تک کے لفظ دکھائیں، یا یہ لفظ دکھائیں کہ آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، یعنی 10 کا ثبوت باقی کا منع دکھا دیں، باقی کی نفی دکھا دیں۔ اور اسی طرح ہم 4 رکعت نماز میں جو شروع نماز میں رفع دین کرتے ہیں، باقی پوری نماز میں ہم رفع دین نہیں کرتے۔ تو ہمارا جواب دعویٰ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 28 مرتبہ کرتے ضرور تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسا ہوا، لیکن جب نماز کے احکام تبدیل ہوئے اور ان تبدیلی کی وجہ سے رفع دین بھی تبدیل ہوئی، اب شروع نماز کی رفع دین کے علاوہ پوری نماز میں رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع منسوخ متروک ہے، یعنی ہم نفی بھی دکھاتے ہیں اس بات بھی دکھاتے ہیں، ایک جگہ کرتے ہیں اس کا ثبوت دیتے ہیں، باقی کا منع دکھاتے ہیں، ناسخ منسوخ کے اعتبار سے بھی اور نفی اور اس بات کے اعتبار سے بھی. لیکن غیر مقلدین جو چار رکعت میں چار مقام پر رفع دین کرتے ہیں جو دس مرتبہ بنتی ہے، اور 18 رفع دین جو آگے ہیں چار رکعت نماز میں وہ نہیں کرتے، ان کے پاس دنیا جہان میں کسی کتاب میں ایسی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار مقام کی رفع دین کرتے رہے، کبھی اس کو چھوڑا نہیں، اور باقی مقامات کی رفع دین منع اور منسوخ اور حرام ہے. یعنی نفی اس بات ان کی ایسی کوئی روایت نہیں جس میں نفی اس بات دونوں ہوں. مثال اس کی سمجھیں، ہمارا مسئلہ تو اس طرح ہے جیسے کہ مسئلہ توحید ہے. اب مسئلہ توحید میں ایک علاقہ ہم ثبوت پیش کرتے ہیں، باقی تمام معبودان باطلا کی نفی کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا سے تمام معبودان باطلا کی نفی ہو گئی، اور الا اللہ سے استثنائی طور پر ایک الہ اس بات ہو گیا. اب دیکھیں یہ عرب کے 360 الہ ہوں یا چاہے غیر مسلم دیگر جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا ہندو ہیں، یا بدھ مت ہیں، دنیا جہان کے جو معبودان باطلا ہیں وہ چاہے کروڑوں اربوں ہوں، سب کی نفی لا سے ہو جاتی ہے، اور الا اللہ سے استثنائی، یعنی اس بات ایک خدا کا ہو جاتا ہے، ایک علاقہ ہو جاتا ہے. دیکھیں آج جو ہم بات یہ رفع دین کی کر رہے ہیں، یہ صلات خمسہ کی بات ہے جو ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں، فریضہ نماز، صلات فریضہ، صلات مکتوبہ، ایک وقت کی مخصوص نماز، اور سال کے بعد آنے والی عیدین کی نماز. آج وہ ڈسکشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ ایک علیحدہ نماز ہے اور زید نماز ہے. یہ فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں پانچ وقت، یہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں. بتبیس کی سنت اور نفل ہوتی ہے، لیکن پہلے نمبر پر فرض ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا اذا قام الى صلاه المكتوبه كبر ورفع يديه، یہ مکتوبہ کے لفظ صراحتن حدیث میں آ گئے. تو آج ڈسکشن جو ہماری ہو رہی ہے وہ صلات مکتوبہ کی بات. تو بہرحال اس پہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک ایسی ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ آپ کے جتنا کرتے ہیں رفع دین اس کا ثبوت ہو، باقی کا منع ہو، اور اس میں سنت کے لفظ ہوں اور وفات تک کے لفظ ہوں. چلو یہ ہوں لفظ بھی، آپ نے یہ کبھی چھوڑا نہیں ہے. تو آپ اس سی ڈی کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس میں پورے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو انہوں نے شور مچایا، اس میں ایک حدیث بھی انہوں نے پیش ایسی نہیں کی، اور نہ یہ پیش کر سکتے ہیں. اس پر یہ بات کو پھر سمجھیں، چار رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع دین اس بات کے اعتبار سے کتب سیاستہ سے ثابت ہے، لیکن غیر مقلد صرف 10 مرتبہ کرتا ہے، 18 رفع دین کو چھوڑے ہوئے ہیں. اب ان کو چاہیے تھا کہ 10 کا ثبوت دیتا، باقی کا منع دکھاتا، نفی اس بات دونوں ہوتی. ہم ایک مرتبہ کرتے ہیں، باقی پوری نماز میں 27 مرتبہ رفع دین نہیں کرتے، ایک کا ہم ثبوت دیں، باقی کا منع دکھائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے. الحمدللہ ہم تو نفی اس بات دونوں دکھا دیتے ہیں احادیث میں، لیکن ان کے پاس دنیا جہان کی کسی کتاب میں ایسی ایک روایت سند صحیح کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور سند ضعیف کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ موضوع روایت بھی دنیا میں نہیں ہے. عرب عجم کا کوئی غیر مقلد اگر اتنا جرت رکھتا ہے تو وہ ایک حدیث موضوع پیش کر دے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ چار مقام کی رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے، کبھی اس کو چھوڑا نہیں، اور باقی رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع منسوخ اور متروک قرار دے دی تھی. ایسی ایک روایت پیش کرنے پر ہم ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے اور غیر مقلد ہونے کا اعلان بھی کر دیں گے. تو بہرحال وہاں آپ ان سیدھی کو دیکھیں گے تو وہاں انشاءاللہ آپ کو ان کے دعوے کے مطابق ایک حدیث بھی نظر نہیں آئے گی جس میں اس بات بھی آ جائے، باقی کی نفی بھی آ جائے. تو بہرحال یہ تھا مختصر روداد مناظرہ. اب میں بات لے جاتا ہوں اس طرف کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور صلات تراویح پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. تو دوستو دیکھیں، صلات تراویح کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کتب احادیث میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ماہ رمضان میں کتنے دن صلات تراویح پڑھائی اور کتنی رکعت پڑھائی. اب جھگڑا بھی یہی ہے کہ آیا ہاں پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے. اب جھگڑا اس میں اٹھا ہوا ہے کہ 8 رکعت سنت ہے اور 20 رکعت جو ہے وہ بدعت عمری ہے. حتیٰ کہ غیر مقلدین کی بعض کتب میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہ بدعت ہے. تو بہرحال اس کو ذرا سمجھیں. بن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد علیہ رحمت، امام نسائی علیہ رحمت، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، یہ سنن اربعہ میں حدیث سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزے رکھے اور آپ نے بھی روزے رکھے، ہم نے بھی روزے رکھے، آپ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ گیا اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جو دیگر احادیث میں ہے وہ ذرا اس طرح سمجھیں کہ آپ فرض نماز پڑھانے کے بعد ہمیشہ حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور وہیں جا کر سنن اور نفل ادا فرماتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک تاک رات کو فرض نماز پڑھنے کے بعد، گھر تشریف لے جانے کے بعد، نکلے مسجد کی طرف اور جو صحابہ موجود تھے ان کو پیچھے صف میں کھڑا کیا، مسجد نبوی میں آپ بحیثیت امام آگے کھڑے ہوئے اور صلات تراویح پڑھائی، یعنی صلات پڑھائی۔ کتنی دیر تک پڑھائی؟ حدیث کے لفظ ہیں ثلث اللیل، یعنی تہائی رات تک آپ نے جماعت کے ساتھ صلات تراویح پڑھائی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب دوسری رات آئی تو صحابہ جو نماز فرض پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے تھے وہ بیٹھ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر گئے واپس تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ وہ صحابہ انتظار کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ اس طرح وہ رات چھوڑ کر جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یعنی فرض پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، بعض صحابہ وہاں سنن و نفل پڑھتے رہے اور بعض صحابہ گھر جا کر سنن و نفل پڑھنے لگے۔ تو آپ نکلے اور صحابہ کو جو موجود تھے مسجد نبوی میں ان کو پیچھے کھڑا کیا اور آپ نے جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی۔ کتنی دیر تک پڑھائی؟ حدیث میں لفظ ہے شطر اللیل، تو آدھی رات تک آپ نے صلاۃ تراویح کی جماعت کرائی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری رات، یعنی متفرق راتیں تھیں، اتصال سے نہیں یعنی انقطاع کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ شطر اللیل پڑھائی، آدھی رات تک پڑھائی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات نماز پڑھانے کا اہتمام کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تمام اہل مدینہ کو، بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو، سب کو اکٹھا کر لیا تاکہ پتہ چل جائے صلاۃ تراویح کی جماعت اس طرح ہوتی ہے اور اس طرح پڑھا جائے۔ تو انہوں نے اہتمام جب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مولی المسجد، کہ مسجد پھر بھر گئی، اتنی تھی مسجد میں یعنی رش کہ ساری بھر گئی۔ اور پھر آپ نے کتنی دیر تک پڑھائی؟ یعنی سحری کے ٹائم، سحری کا جو ٹائم ہے اس کے ختم ہونے کے قریب قریب، یعنی اتنا ٹائم بچا کہ جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف و لاحق ہو گیا کہ بھی کہیں ہمارے ہم سے سحری چھوٹ نہ جائے۔ وقت کی بات نہیں، یعنی سحری کا ٹائم ختم نہیں ہو گیا تھا، یعنی سحری ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ صحابہ کے گھر والے تو سارے آ گئے تھے ساتھ، آخر واپس جانے کے بعد انہوں نے آٹا گوندنا تھا اور آگ جلانی تھی، سحری کا انتظام کرنا تھا، اتنا ٹائم تھا کہ ڈیڑھ دو گھنٹے جس میں سحری کا انتظام ہو سکے اور سحری بھی ہو سکے۔ صرف مبالغے کے سیگے استعمال کیے ہیں، لیکن اسی بات کو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں کہ شاید ایک دو سیکنڈ باقی تھے۔ اور میرے بھائی، اس دور میں کوئی مدینہ منورہ میں کوئی ہوٹل نہیں تھے جن پر آرڈر دے کے گئے تھے، بچے اور عورتیں تو ساتھ آ گئی تھیں، تو سحری کس نے پکانی تھی؟ بہرحال اتنا ٹائم باقی تھا۔ اللہ کے رسول نے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تین رات جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی، یعنی پہلے ثلث اللیل، پھر شطر اللیل، اور پھر سحری کے وقت ختم ہونے میں، یعنی کتنا ٹائم باقی تھا؟ باقی یعنی ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے، اتنی دیر تک آپ نے پڑھائی، یعنی ساری رات پڑھائی، رات کو لمبا کیا۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے تین راتیں پڑھائی ہے، تو جو غیر مقلدین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آپ کو مسلسل اس لیے نہیں پڑھایا، شفقت کیا، شفقت فرمائی امت پر کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ سارا مہینہ ہونی چاہیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو رمض شناسی رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو سارے مہینے کا پڑھانے کا ہے، لیکن شفقت کی وجہ سے سارا مہینہ نہیں پڑھایا کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس رمض کو صحابہ نے سمجھا اور انہوں نے پھر پورے مہینے کا اہتمام بھی کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد، سنن نفل کے بعد، متصل پورا ماہ رمضان جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح بھی پڑھائی۔ اور اس کا حضرت عمر فاروق نے حکم دیا ابی بن کعب تمیم داری کو، اور انہوں نے باقاعدہ صلاۃ تراویح کیا، اہتمام پورے مہینہ کیا۔ اب باتیں یہ ہیں کہ اب یہ تو ہوگی پورے مہینہ پڑھیں یا تین دن پڑھیں۔ جو غیر مقلدین اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر ہم اور قول پر چلتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فعل جو عملی طور پہ سامنے آیا وہ صرف اور صرف 3 رات جماعت کے ساتھ پڑھانے کا تھا، سارا مہینہ نہیں ہے. تو آیا ان کو صرف 3 راتیں پڑھنی چاہیے اور ٹائمنگ بھی وہی رکھنی چاہیے، جبکہ یہ تو 1-2 گھنٹے میں پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. اگر یہ لفظی ظاہری لفظوں پہ چلتے ہیں، مقصود اور مطلوب نہیں سمجھتے. فقہا یہی تو چیز ہے نا، کہ فقہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب اور مقصود کو دیکھتے ہیں اور اس کو معنی اور مطلب کو اور منشا رسول کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری الفاظوں پہ چلتے ہیں. تو پھر 3 راتیں پڑھیں، سارا مہینہ نہ پڑھیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رکعت بھی کتنی تھی، وہ کہتے ہیں 8. اب دیکھیں، ہم نے جب تتبع کیا کتب احادیث میں تو 3 قسم کی روایات ملی ہمیں. مثلا حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت پیش کرتے ہیں جو قیام اللیل ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی اور ابن خزیمہ ابن حبان کے حوالے سے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی، 8 رکعت اور وتر پڑھائے. اب دوسری روایت علامہ البانی بھی لکھتے ہیں اور مولانا محمد ایوب صابر تحقیق تراویح جو کہ جامعہ محمدیہ خانپور کے مدرس ہیں، انہوں نے اس میں لکھا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت اس طرح ہے کہ بھئی وہ 12 رکعت بھی آپ نے پڑھائی صلاۃ تراویح. اور تیسری قسم کی جو روایت ہمیں ملی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی، ان میں الفاظ آ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ماہ رمضان میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتن والوتر، کہ 20 رکعت اور وتر پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے تاریخ جرجان جلد اول صفحہ 317-318 پر، یہ روایت موجود ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو ایک رات ماہ رمضان میں ہمیں جو نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، 4 رکعت فرد پڑھائے اور 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائے. تو یہ 27 رکعتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی. یہ وہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں جن سے 8 کی روایت ہے. اور جس طرح 8 والی روایت میں محمد بن حمید راضی سند میں راوی موجود ہے، اسی طرح اس کی سند میں بھی محمد بن حمید راضی ہے. اگر 8 والی روایت محمد بن حمید راضی کے ہونے کے باوجود صحیح ہے تو یہ 20 والی روایت بھی بالکل صحیح ہے، بطریقہ اولا صحیح ہے. بہرحال ایک ہی درجے کی روایتیں ہیں، ایک ہی وزن کی روایتیں ہیں، اس کے الفاظ ہیں 20 کے اور وہ جو پیش کرتے ہیں اس کے الفاظ ہیں 8 کے. تو بھی دوستو جب 3 قسم کی روایتیں ملی تو ہم نے پھر غور کیا. اب قرینہ اس میں صراحتن یہ ہے، موجود ہے کہ آپ نے پہلی رات جب پڑھائی جماعت کے ساتھ ثلث اللیل تہائی رات تک پڑھائی، اور جب 1 رات چھوڑ کر پھر پڑھائی شطر اللیل یعنی آدھی رات تک پڑھائی، اور جب آپ نے 3 رات تک رات پڑھائی اہتمام کر کے تو شہری کے قریب قریب کے وقت تک یعنی 1-2 گھنٹے رہتے تھے، ساری رات کھڑا کیا، آپ نے ٹائم بڑھایا. تو یہ 3 راتیں جو آپ نے پڑھائی اور ٹائمنگ بھی 3 طرح کی ہیں، یعنی پہلے تہائی رات، پھر آدھی رات اور پھر رات کے آخر حصے تک، یعنی یہ آپ ٹائمنگ اندازہ لگا لیں. یہی قرینہ ہے، یہی دلیل ہے ان 3 روایتوں کے مطلب اپنے اپنے محل کے اندر فٹ ہونے کی. مثلا آپ نے جب ثلث اللیل پڑھائی یقیناً یہ آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کم رکھی ہیں، وہ 8 ہی پڑھائی ہیں، اس لیے صحابی نے 8 ہی روایت کر دی. اور جب 12 والی روایت دیکھیں تو آپ نے آدھی رات تک اس کو قیام کو لمبا کیا، یقیناً آپ نے رکعتیں بھی بڑھائی 4 اور ٹائم بھی بڑھا. اسی طرح جب آپ نے آخری رات ٹائم بہت زیادہ لمبا لیا اور زیادہ دیر تک قیام صلاۃ تراویح کرایا تو آپ نے یقیناً ان میں رکعتیں بھی بڑھائی اور اس میں 20 رکعت تراویح والی روایات آئی. اب یہ 3 روایتیں ہیں اور 3 قسم کے ٹائم ہیں، اسی 3 قسم کے ٹائم کے مطابق یہ 3 رکعتیں 3 قسم کی روایتیں فٹ آتی ہیں، یعنی پہلی رات کا عمل 8 ہے اور دوسری رات کا عمل 12 ہے اور آخری رات کا عمل 20 ہے. اب امام بخاری علیہ رحمت جلد اول صفحہ 96 پر لکھتے ہیں قاعدہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمل مروی ہوگا قابل عمل صرف وہی ہوگا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ امام ابو داؤد علیہ رحمت کتاب الصلات میں اور کتاب الاذان میں اور اسی طرح کتاب الحج میں ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی روایتیں آ جائیں اور وہ آپس میں کیا ان کا ہو تضاد آ جائے، ان میں آپس میں متعارض ہوں، تو فرمایا ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دونوں روایات میں سے کس کو لیا، جس کو لیا اور عملی طور پر اس کو عملی طور پر اس پہ اس پہ عمل کیا اور عکس عمل کے لیے لیا اور اس پر ہمیشہ جس پر عمل کیا تو فرمایا وہ معمول بھی قرار دی جائے گی، دوسری متروک قرار دی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کرام بالاجماع جب آخر میں لیتے ہیں تو وہ 20 رکعت تراویح والی پر اجماع کرتے ہیں، اور جب صحابہ تابعین نے اس پر اجماع کیا تو آج تک مکہ مدینہ میں اسی اجماع پر عمل چلا آ رہا ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ غیر مقلدین معتمہ مالک سے روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائیں لوگوں کو۔ تو یہ روایت تو وہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اگلے صفحے پر 12 رکعت والی ان کے عہد والی روایت کو وہ پیش نہیں کرتے، جو کہ موتا امام مالک صفحہ 99 پر موجود ہے، اور موتا امام مالک صفحہ 98 پر یہ 11 والی موجود تھی، اور وہاں 12 والی موجود ہے اور یہاں 8 والی موجود ہے۔ تو اگلی روایت کو بالکل چھپاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ، اصل میں در حقیقت حضرت عمر فاروق نے نبوی ترتیب سے ہی اس عمل کو جاری کرایا، پہلے 8 کا، پھر 12 کا، اور پھر 20 کا حکم دیا، اور اس پر امت کا اجماع ہو گیا۔ مسند احمد بن منی میں یہ الفاظ موجود ہیں، جو کہ کنز المال میں 8ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے، اس میں حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو ابی بن کعب کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھائیں، وہاں انہوں نے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح اور وتر انہوں نے پڑھائے۔ پھر یہ آپ نے حکم دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جہاں وہ 8-11 کے حکم دے رہے ہیں اسی طرح وہ 20 کا اور 3 وتر کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ ایک روایت کو ماننا اور پیش کرنا اور دوسری کو چھپانا، یہ کہاں کا آخر انصاف ہے؟ اسی طرح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب اجماع ہو گیا اور 20 پر اجماع اور اتفاق ہونے کے بعد اس کے زمانے میں جب پڑھی گئی تو حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، سنن کبریٰ بحکی میں بھی موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، اور معرفت سنن والآثار میں بھی موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، اور فضائل اوقات للبحکی میں موجود ہے سند کے ساتھ۔ اسی طرح مسند ابن الجاد جو امام بخاری علیہ رحمت کے استاد ہیں، امام علی بن جاد الجوہری جو 230 ہجری میں جن کی وفات ہے، جن سے امام بخاری علیہ رحمت نے اپنے صحیح میں احادیث کو روایت کیا ہے اور تخریج کیا ہے، اور امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی صحیح میں ان سے احتجاج کیا ہے، ان کی مسند ابھی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ 413 پر یہ روایت موجود ہے، اور سند اس کی یہ امام علی ابن جاد جو کہ صحیح بخاری کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ابن ابی زیب سے جو کہ بخاری مسلم کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، یزید بن خصیفہ سے جو کہ بخاری کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے جو کہ صغیر صحابی ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہم سب صحابہ تابعین 20 رکعت تراویح پر قیام کیا کرتے تھے، اور اس کی سند صحیح علی شرط بخاری ہے، اس کا ایک ایک راوی بخاری مسلم والا ہے۔ حالانکہ سنن کبریٰ بحکی معرفت سنن الآثار والی روایات بھی صحیح علی شرط بخاری مسلم ہے، لیکن ان پر بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کلام کرنے کی، لیکن ہم ان کے جن راویوں پر کلام کرتے ہیں ان کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ اسماء الرجال کی کتابوں سے۔ تو بہرحال مسند ابن الجاد کی جو سند ہے وہ تو علی شرط بخاری ہے، اس کا ایک ایک راوی بخاری مسلم والا ہے، اگر اس پر کسی پر بھی جرح کی جائے تو وہ صحیح بخاری اس میں مجروح ہو جائے گی۔ تو بہرحال جس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا اور پڑھایا اسی ترتیب سے عمر فاروق نے اس کو جاری کرایا، اور جب 20 پر اجماع ہو گیا تو حافظ ابن عبد البر اور امام بحکی رحمہ اللہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے عمر فاروق نے 8 کا حکم دیا، پھر 20 کا حکم دیا، اور اس پر استقرار عمل ہو گیا، اور امت کا پھر اس پر اجماع ہو گیا، اور یہ امت کا اجماع جب سے چلا ہے آج تک وہ اسی پر مسلسل عمل چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے اگر 8 کی روایت آئی ہے تو ان سے 20 کی روایت بھی آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی وفات 78 ہجری و فی روایت 79 ہجری ہے، انہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ بھی پایا اور حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا۔ انہوں نے اپنے سب خلفائے راشدین کے دور پانے میں حضرت عمر فاروق کا دور جو کہ 24 ہجری تک ہے، اور حضرت عثمان ذی النورین کا دور جو کہ 35 ہجری تک ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور جو کہ 40 ہجری تک ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تقریباً 60 ہجری 61 ہجری یعنی 20 سالہ زمانہ ہے اس کا، وہاں تک ان کا دور ہے۔ تو اس دور میں کسی صحابہ نے بل اجماع جو 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے کسی ایک جگہ پر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہا کہ او صحابہ او تابعین یہ کیا کرتے ہو، سنت نبوی تو 8 ہے، یہ 20 تم نے کہاں سے بدعت جاری کر دی؟ کیوں کہتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو دونوں حالتیں دیکھی تھیں، جس رات آپ نے 8 پڑھی اس کو بھی بیان کر دیا، جس رات آپ نے 20 پڑھی اس کو بھی بیان کر دیا، ان کے سامنے 20 رکعت تراویح سنت نبوی تھی، وہ ابجیکشن کیوں لگاتے؟ اسی لیے تو دنیا کی کسی کتاب میں ان کی طرف سے کوئی ابجیکشن ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال بھی صلاۃ تراویح کا مسئلہ آپ کے سامنے یہ آیا اور اس کو آپ سمجھے ہیں، اسی پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، امام شافعی رحمہ اللہ جو کہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ نے اہل مکہ کو پایا کیا دیکھتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہی پایا ان کو میں نے۔ بہرحال مکے اور مدینے کے سب لوگ 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے تھے اور 20 رکعت ہی تراویح سنت نبوی ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں بھی لکھا، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی آتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ تو بہرحال بھی یہ 20 رکعت تراویح آج جو 20 رکعت کو چھوڑتا ہے، دیکھیں اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح نہ بھی ثابت ہوتی تب بھی کوئی بات نہیں، ہم اہل سنت والجماعت حنفی مالکی شافی حملی جو بھی ہیں سب کے نزدیک بل اجماع والے اتفاق ادلہ 4 ہیں، ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو کوئی بات نہیں تب بھی ہم بے دلیل نہیں ہوتے، ہمارا مسئلہ پھر سنت رسول نبی کی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر سنت سے بھی ثابت نہ ہو تب بھی ہم بے دلیل نہیں رہتے کیونکہ ہمارے دلائل 4 ہیں، وہ اجماع امت سے ثابت ہو جائے تب بھی وہ با دلیل مسئلہ ہوتا ہے، بے دلیل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے دلائل شریعہ 4 ہیں، اور ہمارا مسئلہ اگر قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت نہ بھی ہو تب بھی ہم بے دلیل نہیں رہتے، اور اگر فقہا اجتہاد اور قیاس کر کے بتا دیں اور ان کا اجتہاد اور قیاسی مسئلہ آ جائے تب بھی وہ بات دلیل ہے، وہ بے دلیل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ادلہ 4 ہیں، 4 دلائل سے ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ بات دلیل ہوتا ہے، بے دلیل نہیں ہوتا۔ تو دوستو چاروں ائمہ کے نزدیک بھی 20 رکعت تراویح ہے، اور اس کے علاوہ بعد کے بھی تقریباً 12 صدیاں اسلام کی محمد حسین بٹالوی سے پہلے کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ 8 رکعت تراویح بدعت ہے، وہ بدعت عمری ہے، اور اس کا کوئی انکار کیا؟ علامہ شامی فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے علماء اس پر اتفاق ہے ان کا کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت تراویح پر ہی امت کا عمل چلا آ رہا ہے، یہ متواتر اور متوارث عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت جاریہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں یہاں ایک پوائنٹ بیان کر رہا تھا، بالفرض نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہ بھی ہوتی، صرف خلفائے راشدین سے، جیسے ہے کہ حضرت عمر فاروق سے، حضرت علی بن ابی طالب سے، اور حضرت عثمان ذی النورین سے، یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں خلفائے راشدین سے اور دیگر صحابہ سے، تو تب بھی ہمارے لیے سنت تھی، کیوں؟ کہ خلیفہ راشد جو کام کرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سنت کی مہر لگا دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا، اور فرمایا اتنا مضبوطی سے پکڑو، اب تاکید کے لیے کیا لفظ استعمال کیے، فرمایا اتنا مضبوطی سے پکڑو عضوا علیہا بالنواجذ، جیسا کہ اپنی داڑھ کے نیچے کوئی چیز آدمی دے کے دبا لیتا ہے، اسی طرح مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو، اور وسنت الخلفاء راشدین وسنت الخلفاء راشدین وسنت سنت الخلفاء راشدین المہدیین، آپ نے فرمایا خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، طریقہ ہے وہ سنت ہے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا، آج جو اس کو بدعت کہتا ہے وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، ارے بھائی اگر نبی سے نہ بھی ثابت ہوتا تب بھی ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یہ سنت ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت اس لیے ہیں کہ ہم نبی کی سنت پر چلنے والے اور جماعت صحابہ کے سنت اور طریقے پر چلنے والے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقے کے لیے ارشاد بھی یہی فرمایا پہلی امتوں میں 72 مذہبی فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 مذہبی فرقے ہوں گے، فرمایا کلہم فی النار الا واحدا، فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنتی ہوگا، صحابہ نے سوال کر دیا اے اللہ کے رسول وہ جنتی جو فرقہ ہوگا 73 فرقوں میں سے، فرمایا ان کی نشانی اور علامت کیا ہوگی، آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سن لو، ما انا علیہ و صحابی، وہ جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ نبی کی سنت اور جماعت صحابہ کی سنت پر چلنے والے ہیں. ناجی فرقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ. حضرت کا بیان یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہوا. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا. ماشاءاللہ سے ہمارے پاس عرب ساتھی بھی جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں روم میں، اور ان کی بھی جو ہے وہ کمنٹس سے جو ہے وہ محظوظ ہوئے. حضرت فرما رہے ہیں اگر کسی کو کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق تو وہ کر لیجئے. ہو سکے تو تین چار زیادہ سے زیادہ چلیں 10 سوالات جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ رات بھی کافی ہو گئی ہے اور حضرت کو آرام بھی کرنا ہے. تو کوئی بھائی جو ہے وہ مائک پر آنا چاہیں تشریف لائیے گا. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن ابی صادق بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ حضرت کو یہاں پہ تشریف لائیں. ابن ابی صادق بھائی، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا، حضرت عالم دین ہیں اور جب وہ غیر مقلد تھے تو ان کے موقف کو اور ان کے عقیدے کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، تو ایسی کون سی بات ہو گئی، حضرت کو کن چیزوں نے موٹیویٹ کیا، کون سی اسٹڈیز کی جس کی وجہ سے حضرت جو ہے اہل سنت والجماعت حنفی کو جو ہے حنفی مسلک کو انہوں نے اختیار کیا، تو اگر اس پر جو ہے حضرت کچھ روشنی ڈال دیں. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے اچھا سوال کیا دوست. اصل بات تو میں نے آپ کے سامنے کچھ اشارہ کر کے بتا دی تھی کہ ائمہ اربع میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ اقرب الی القرآن و سنہ ہے. میں نے جب اس پر تھوڑا سا تحقیق و ریسرچ کی دیکھا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ اقرب الی القرآن و سنہ تھا، اس لیے میں نے اس کو قبول بھی کیا دل و جان سے، اور دلائل کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے میں اس کو اپنے لیے اوڑھنا بچھوڑنا بنایا میں نے اور اس کو قبول کیا. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، اور علم اور عمل کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، اور دیگر تمام کے تمام ائمہ اربع جو ہیں ان کے اس مقام اور مرتبے کو وہ مانتے ہیں. دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو تابعی ہیں، اور اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایک آدمی چھت پہ بیٹھا ہے مسجد کی، اور 10 آدمی اندر یعنی با اعتبار قسم کی گھڑیاں لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سب گھڑیوں والے کے بھی سورج چھپ کے ایک منٹ ہو گیا ہے، جبکہ چھت والا آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سورج کا کنارہ ابھی کھڑا ہے. تو الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو مشاہدہ ہے، انہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور 4000 تو اس کے تابعی استاد ہیں. تو اس اعتبار سے بھی حتیٰ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ایک موقع پہ بعض احناف کو یہی عرض کیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حنفی ہو جاؤں، کیونکہ آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ اصول پر مبنی ہوتے ہیں، آپ کے اصول بڑے مضبوط ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایسا مسئلہ ان کے حق میں نہ ہوا، یعنی ان کو ایک خواب آیا اور ان کے نصیب میں نہیں تھا حنفی بننا، خواب کے اوپر حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھروسہ کر لیا اور حنفی ہونے کا انہوں نے اعلان نہ کیا، ورنہ انہوں نے اس کو تحقیق کرنے کے بعد، حالانکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ حافظ الدنیا ہے، بہت بڑے عالم تھے شوافے میں سے، انہوں نے جب تحقیق کی دیکھا دلائل سامنے آئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل کو اور دلائل کو اصول پر مبنی پایا، جب انہوں نے اس کو قبول کیا. اسی طرح امام طحاوی رحمتہ اللہ بھی جو شافی تھے انہوں نے بھی ان دلائل کو جب دیکھا تو وہ اسی طرف رجوع کیا انہوں نے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک در حقیقت ہے وہ ناسخ و منسوخ کے تقریباً بہت زیادہ ماہر ہیں، تینوں ائموں سے زیادہ ماہر ہیں، اس لیے ان کے سامنے تقریباً سب روایات ہوتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے. تو اس لیے وہ ناسخ منسوخ کا خیال کر کے جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور خصوصاً انہوں نے علماء کی کمیٹی کو بٹھا کے یہ بحث و تمیز کر کے جب یہ فیصلے کیے ہیں تو تقریباً وہ بالکل جچے تلے ہیں اور جو اقرب الی القرآن و سنہ ہے. میں نے اس لیے اس مسئلے کو یقیناً کامل بھی سمجھا، اور یہ یقیناً کامل بھی ہے. لا کے معاملے میں آج بھی پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں آخر احناف کی کتب سے استفادہ کیا جاتا ہے. لا کے معاملے میں فقہ شافی فقہ مالکی بھی کمپلیٹ نہیں ہے جتنا کمپلیٹ فقہ حنفی ہے. تو اس پر بھی ایک لمبی طویل باتیں ہیں اور واقعات ہیں. تو بہرحال میں نے الحمدللہ اس کو اس لیے اپنایا کہ یہ اقرب للقرآن و سنت ہے اور دلائل کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک واضح تھا. مثلا جس طرح کہ یہ رفع دین کا مسئلہ لگا لیں, رفع دین کے مسئلے میں میں نے تقریباً عند الافتتاح رفع دین پر 1200-1300 احادیث اور اثار جمع کیا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو ترتیب دیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. تو اس پر میں نے جب دیکھا, سب روایت کو دیکھا اکٹھا کیا, تو جب میں نے اس بات کی روایات کو دیکھا تو 28 مرتبہ رفع دین بنی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے والا عمل شروع کیا تھا جب ان روایات کو دیکھا تو اس ترتیب سے ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے جب میں نے دیکھا تو امام ابو حنیفہ کا مسلک یقیناً اعلیٰ درجے کا پایا اور نصوص کے مطابق پایا, اس لیے میں نے اس کو اپنا لیا. یقیناً میں جو اپنے مسلک کو بدلایا تھا میں نے وہ بھی اسی پر, اس بات رفع دین جو انسائکلوپیڈیا آف اس بات رفع دین خالد گرجاکی کی کتاب ہے اس کو دیکھا, اس میں 400 روایات تھی, وہ متاثر ہوا. اس وقت میں سکول پڑھتا تھا, ان کا جلسہ ہوا اور اس میں یہی باتیں آئی. تو بہرحال میرے خیال میں اس سوال کا جواب اتنا مختصر کافی ہے, یہ کافی لمبا تھا بلکہ. اور سوال جی, نیکسٹ آئیے بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حضرت, آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں سوال کا بھی جواب دیا اور اس سے پہلے بیان بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑا بہترین ہوا. تو مجھے ایک دو سوالات جو ہے وہ کرنے ہیں آپ سے, اور حضرت مولانا محمود عالم صفدر صاحب اگر ساتھ میں تشریف فرما ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں اور وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں, کیونکہ یہاں پہ اکثر جو پال ٹاک پہ پراپوگنڈا ہوتا ہے, یہاں پہ جو طالب الرحمان آتا ہے, ہم یہاں پال ٹاک والے جو ہیں یہ تو ہم اس کو طالب الشیطان کہتے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے, اور ہم نے اس کی جو گفتگو سنی اس کے اوپر ہم نے جو تحقیق کی اس کی باتوں کو ہم نے جو دیکھا پرکھا یہاں پہ, تو اس کی ساری حرکتوں جو ہے وہ شیطانوں والی ہیں اور اس کی 10 باتوں میں 110 جو ہے وہ جھوٹ ہوتے ہیں. تو حضرت سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ, اللہ رب العزت جو ہے ان پہ اپنی جو ہے وہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, کہ جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے آج کے دور میں یقیناً وہ ایک بہترین جو ہے وہ کارنامہ ہے احناف کے لیے. تو یہ طالب الشیطان جو ہے اکثر اپنے روم کے اندر یہ بکواس کرتا ہے کہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ سے میرا جو ہے وہ مباہلہ ہوا اور اس مباہلے کے نتیجے میں جو ہے ان کی موت جو ہے وہ واقعہ ہوئی, اور موت کا بھی تذکرہ جو ہے وہ کچھ اس وجہ سے کرتا ہے, اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ یعنی باتھ روم کے اندر جو ہے وہ ہوئی. تو چونکہ مولانا جو ہے ان کے رشتہ دار بھی ہیں, ان سے تعلق بھی ہے, قرابت داری بھی ہے, اور آپ بھی ان کے شاگرد رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس حوالے سے جو ہے وضاحت کریں کہ کیا واقعی اس کا کوئی مباہلہ ہوا اور اسی مباہلے کے نتیجے میں جو ہے وہ مولانا کی جو ہے وہ موت واقعہ ہوئی, تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسرا سوال جو ہے وہ آپ سے کروں گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یہ جو ان کا یہاں آ کر کہنا طالب الرحمان کا کہ میرا ان سے مباہلہ ہوا, یہ انتہائی جھوٹ ہے, بلکہ سفید جھوٹ ہی نہیں بلکہ سیاہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کبھی ان سے ان کا مباہلہ نہیں ہوا, اور میں الحمدللہ ان کا شاگرد خاص ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. مولانا محمود عالم صفدر اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, کیونکہ وہ سو چکے ہیں اب ان کو بے آرام کرنا مناسب نہیں ہے, تو میں ہی اس کا جواب دے رہا ہوں. حضرت میرے تو قریبی استاد ہیں, میں ان کا خاص الخاص شاگرد ہوں. الحمدللہ استاد محترم اپنے گھر میں ہلکی سی بیماری کی وجہ سے وہاں فوت ہوئے ہیں, اپنی چارپائی پہ ہوئے ہیں. یہ بالکل اس کی بکواس ہے. ہم ان کے گھر والے ہیں, جاننے والے ہیں, مولانا محمود عالم صفدر اوکاڑوی صاحب جاننے والے ہیں یا وہ جاننے والے ہیں, ان کو کہاں سے یہ سیٹلائٹ پہ ان کو سارے کا ساری نشریات نظر آ رہی تھی. انتہائی گھر میں بیٹھ کر جب وہ مباہلہ کا لفظ بیان کر کے جھوٹ بول سکتا ہے تو باقی جھوٹ بولنا کون سا ان کے لیے مشکل ہے. تو دوستو یہ بالکل جھوٹ ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس پر وہی قرآن کی آیت ہی کافی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے جھوٹوں پر. جی دوسرا سوال. جی جزاک اللہ حضرت, اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں یقیناً جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہ یقین تھا کہ اس کی بات کے اندر جو ہے وہ 100% نہیں بلکہ 110% جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے کہ جو حضرت کے قریبی لوگ تھے، جو ان کے شاگرد تھے یا ان کے جو قرابت دار ہیں، سب دوستوں کے سامنے اس بات کی ہم وضاحت کروانا چاہتے تھے. اچھا، دوسرا حضرت، یہ ایک ساتھی یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ غیر مقلدین جو ہیں ان کا جو دعویٰ ہے، اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ صرف قرآن اور حدیث کو کیوں بنیاد بناتے ہیں، اور دوسرا غیر مقلدین کے آپس میں کتنے فرقے ہیں اور ایک دوسرے پہ کیا کیا الزام لگاتے ہیں، ان کے دعوے کے بارے میں بتا دیں، اور آپس میں جو ان کے فرقے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا فتوے دیتے ہیں. اس کا تھوڑا سا میں نے بھی پہلے تذکرہ کیا تھا، تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید کچھ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا جو ہے اس سے بعد والا سوال کروں گا. تو آپ تشریف لائیں مائک پہ. جزاک اللہ. اصل میں ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم صرف اور قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، یہ محض دعویٰ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اجماع اور قیاس کے ماننے کے لیے حکم موجود ہیں. قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اجماع کو مانا جائے، وہ مستقل دلیل شرعی ہے، اس کی حجت پر قرآن کی آیات موجود ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے احادیث موجود ہیں. اسی طرح قیاس کو ماننے پر اللہ کے قرآن کے اندر آیات موجود ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. آج صرف قرآن اور حدیث کو ماننا اور اجماع اور قیاس کا انکار کرنا، یعنی پھکا پھکا کہہ کے اس کا انکار کرنا، جیسا کہ ان کی عادت ہے، ہمارے سادہ لو مسلمان سنیوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن جب کہہ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب اجماع اور قیاس کو حجت شریعہ قرار دے رہی ہے، تو اب اجماع اور قیاس کا انکار کرنا در حقیقت قرآن کی ان آیات کا انکار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا انکار ہے. کیا قرآن اور احادیث کا انکار کرنے والے کا نام اہل حدیث ہوتا ہے؟ قطن نہیں. بہرحال ان کا یہ دعویٰ محض پھنسانے کے لیے ہوتا ہے، اور دھوکہ دیتے ہیں. کمپٹیشن یہ دکھاتے ہیں کہ ادھر قرآن ہے، حدیث ہے، اور ادھر امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اصل میں امام ابو حنیفہ کا جو قول ہوتا ہے، اس کے موافق حدیث دوسری موجود ہوتی ہے، لیکن یہ دوسری پیش کریں گے، کیونکہ روایات مختلف ہوتی ہیں. 23 سالہ دور میں احکام بھی مختلف تھے، پہلے کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور تھے، تو وہ اس قسم کی روایات کو لاتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے اس وقت ظاہری موافق نہیں ہوتی. سادہ لو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ شاید واقعی امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے، حالانکہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول دوسری احادیث کے مطابق ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا یہ کہنا کہ صرف قرآن حدیث سے سارے مسئلے ثابت ہوتے ہیں، تو اس پر بھی ہم نے کئی دفعہ بارہ ان کو چیلنج کیا اور مسائل کے سوالات بھی کیے، تو یہ نہ اس وقت جواب دے سکیں نہ آئندہ قیامت تک دے سکیں گے، کیونکہ قرآن و سنت ہی نے اجماع اور قیاس کو دلیل شرعی قرار دیا ہے اور اسی سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ میں کسی وقت اور، جب انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع بنے گا، تو میں ادلہ اربع کے اپنے یعنی کہ ترتیب کے ساتھ ان کی ضرورت پر میں آپ کو انشاءاللہ مثالوں سے اور دلائل سے بیان کروں گا کہ قرآن کے بعد نبی کی سنت کی ضرورت کس طرح پڑتی ہے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اجماع کی ضرورت کس طرح پڑتی ہے، اور قیاس کی ضرورت کس طرح پڑتی ہے. انشاءاللہ میں اس پہ طویل، کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا جواب، میں شارٹ کٹ اتنا بات کرنا چاہتا تھا. تو یہ جو ان کی بات ہے، یہ بالکل قطن صحیح نہیں ہے کہ قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں. قرآن اور حدیث کا نام لینا اور ہے، اور قرآن حدیث کو نام لے کر مان کر چلنا اور ہے. تو مان کر چلنا، ماننا اور پھر اس پر چلنا، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے. کافی ہے. ہاں جی، فرقے جہاں تک ان کے ہیں، ان کے فرقے کافی ہیں. کوئی شبان اہل حدیث ہے، کوئی تنظیم اہل حدیث ہے، کوئی لشکر طیبہ ہے، اور کوئی غرباء اہل حدیث ہے. ان میں کافی فرقے ہیں، حتیٰ کہ ماضی قریب میں جب انڈیا میں ابھی یہ موجود تھے برطانیہ والے حضرات، ان کی حکومت تھی اس دور میں، اور اس دور سے فوراً بعد یہ عبد القادر روپڑی صاحب جو ہیں، ان کا جو گروپ تھا، اور ثناء اللہ امرتسری کا جو گروپ تھا، ان کا آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تک لگے ہوئے ہیں، ان کی کتب میں موجود ہیں. اور اسی طرح غرباء اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کوئی رکوع میں آ کر ملتا ہے تو اس کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے، اور جو روپڑی والا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں ہوتی، تو بہرحال ان کے کافی گروپ ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کسی اور وقت بیان کریں گے، اور ان میں آپس میں واقعی اختلاف مذہبی ہے. مثلا بعض تو کہتے ہیں کہ رکوع کے اندر، رکوع کے بعد قومے میں ہاتھ باندھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ باندھیں. اب ان کا آپس میں ٹسر ہے. یعنی بدیع الدین راشدی ہاتھ باندھتا تھا سندھ والا، اور بہاولپور کا پروفیسر عبداللہ جو ہے وہ اس کے خلاف، انہوں نے کتاب لکھی کہ نہیں ہاتھ چھوڑنے چاہیے. تو ان میں آپس میں مسائل کے بھی اختلافات ہیں کافی. انشاءاللہ میں مزید پھر تفصیل سے بیان کروں گا. جی نیکسٹ سوال کر لیں ساتھی. اب یہ جو کیو میں کھڑے ہیں یہی حضرات بس سوال کر لیں، پھر ہم جو ہے وہ اجازت چاہیں گے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حضرت. میرا یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ یہاں پہ طالب الشیطان جو آتا ہے، اس سے ہماری ذاتی طور پہ جو ہے وہ بارہا گفتگو ہوئی، تو ہم نے تو اسے جو ہے اسی طرح دیکھا. قرآن کریم کی جو آیت ہے کانہم حمر مستنفرا، کہ بدکے ہوئے گدے کی طرح جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے جب بھی ہم نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے روم کے اندر بیٹھ کے وہ بڑی جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں لگاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے چیلنج دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ جو دیوبندی ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ کفریہ اور شرکیہ ہے، اور یہ زہر کا پھیلا پی لیں گے لیکن عقائد کے اوپر جو ہے وہ کبھی ہم سے بات نہیں کریں گے. لیکن ہم نے بارہا بہار اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی عقائد کے اوپر ہی، لیکن وہ گدے کی طرح جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، بات چیت کرنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں رکھتا. تو آپ ذرا اس حوالے سے بتا دیں کہ وہاں یہاں پہ آ کے جو بھونکتا ہے بکتا ہے وہ کیا علماء دیوبند کا عقیدہ واقعی جو ہے وہ کفریہ اور شرکیہ ہے، کہ جو وہ یہاں پہ جو اتنے بڑے چیلنج کے طور پہ جو ہے پیش کرتا ہے. اور دوسرا ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اس کا جو ہے وہ مسلک اہل حدیث کے اندر اس شخص کی کتنی اہمیت ہے. جہاں تک طالب الرحمان صاحب کی بڑکے ہیں، وہ تو بڑکے لگاتے رہتے ہیں، تو بڑکے لگانے والے جو ہوتے ہیں تو ہمیشہ بڑکے لگایا کرتے ہیں. دوست بات یہ ہے کہ طالب الرحمان کا جہاں تک یہ چیلنج ہے کہ اہل و سنت والجماعت حنفیہ دیوبندیہ کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اس پر الحمدللہ ہماری بات ہونے والی ہے عنقریب یہاں کھاریا میں، ضلع گجرات میں یہ بات چل رہی ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان عقائد پر نشاندہی کریں کہ فلاں فلاں عقائد جو کفریہ ہیں، اور پھر کفریہ عقائد کے مقابلے میں آپ صحیح صحیح عقیدے کو لکھیں، اور اس کو ثابت کرنا آپ کے ذمہ ہوگا. تو بہرحال اس پر ابھی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے بعد ہمارا مناظرہ ہو ہی جائے اور انشاءاللہ ہم اس کو نکالیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ عرب کے شیخ ہوں یا یہ طالب الرحمان غیر مقلد ہو، اس کے اور آپ پہلے سے یہ سوال کر دیں کہ سیمائے موتا کا قیل جو ہے، قبر کے مردے کا سیما کا قیل جو ہے، اس کے اوپر قرآن و سنت کے اعتبار سے کون سا فتویٰ لگتا ہے کہ جو قیل ہو کہ قبر کا مردہ سنتا ہے، آیا وہ کافر ہے مشرک ہے کون ہے؟ جب وہ فتویٰ لگائیں گے یہ جلدی سے کافر مشرک کا لگائیں گے، ان کو بڑا حیضہ ہوتا ہے توحید کا. تو جب یہ فتویٰ لگا دیں تو آپ کتاب الجنایت صحیح بخاری کھول لیں، اور وہاں پر مستقل امام بخاری علیہ رحمت کا باب ہے کتاب الجنایت میں، کہ باب اس چیز کا بیان کہ مردہ جو ہے قبر میں رکھنے والا وہ جوتوں کی چاپ تک سنتا ہے، جوتوں کی چاپ آہٹ تک سنتا ہے. یہ امام بخاری علیہ رحمت نے ایک باب باندھا کہ باب المیت کرانے عالم، اور اسی طرح باب و کلام المیت علی الجنازہ، دوسرا باب باندھا کہ مردہ جو ہے اپنے جنازہ چارپائی پر اٹھائے ہوئے وہ باتیں بھی کرتا ہے. تو آپ کہیں کہ جو یہ قیل ہو کہ مردہ باتیں کرتا ہے، اور یہ قیل ہو جو قبر میں جا کر وہ جوتوں کی چاپ بھی آہٹ بھی سنتا ہے، ایسے شخص یعنی قبر میں مطلق رکھنا، ایسے نہ بیان کرنا کہیں وہ بچا جائیں اپنے آپ کو، مطلق رکھنا کہ قبر کے مردے کے سما کا قیل جو ہے، جو قیل ہو اس کے اوپر قرآن و سنت میں کیا فتویٰ لگتا ہے، وہ کافر ہے مشرق ہے کیا ہے. جب یہ آپ ان سے فتویٰ لگا لیں گے تو امام بخاری رحمت کو آگے کر دیں، کیونکہ امام بخاری علیہ رحمت کا باب باندھنا یہ ان کا مظہر ہے. اور اند العلماء مشہور بات ہے فقہ بخاری فی الابواب والتراجم، یہ جو امام بخاری علیہ رحمت کا مذہب اور فقہ ہے، یہ اس کی صحیح بخاری میں جو ابواب ہے نا، ابواب ہینڈ رائٹنگ جو اوپر لگے عنوان قائم کرتے ہیں، یہ ان امام بخاری علیہ رحمت کا مذہب ہے. تو پھر ان کو کہنا کہ بھائی باقی والوں کو کافر مشرک تو بعد میں کہنا، ذرا امام بخاری پر ہاتھ صاف کر لو، عرب کا شیخ کوئی ہو یا یہ ہوں غیر مقلد، ان کو آپ چیلنج کریں اس پر کہ یہ اگر اس پہ آپ فتویٰ جو لگائے، آپ اس فتوے کے آگے آ کون رہے، آپ سب سے پہلے فتویٰ امام بخاری پر لگائیں، پھر بعد میں آگے بات چلے گی. تو بہرحال اس انداز سے آپ بات کریں. دوسری بات یہ کہ طالب الرحمان کے بارے میں، طالب الرحمان کے بارے میں جو آپ یہ بات کر رہے تھے وہ ان کا کوئی اتنا اپنے حلقے میں تو مقام ہے, ان کا اپنے حلقے میں تو مقام ہے کہ یہ بڑا مراد رہے ہمارا. باقی اس کے علاوہ محقق جو ہے وہ دوسرے کو سمجھتے ہیں, اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو کافی ہے یہ جواب انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیر. حضرت ایک سوال ہے کہ بعض غیر مقلد یہ سوال کرتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے مسائل کا ماخذ کیا اور انہوں نے فقہ کو ترتیب دی, تو اس کے بعد پھر جو تین ائمہ تھے اس کے بعد انہوں نے پھر امام حنیفہ کی فقہ کو کیوں نہیں اپنایا, اور اس طرح پھر امام مالک, پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے انہوں نے پھر اپنی اپنی فقہ کو کیوں ترتیب دی؟ تو یہ ایک سوال اگر مقلد کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. جی محترم, آپ کا سوال ہم نے سنا, انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے سامنے حاضر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے نا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد ثواب ہوتا ہے یعنی درست نکلتا ہے تو اس کو فلح اجران, اس کو دو اجر ملتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت موجود ہے یا مسلم شریف کی روایت موجود ہے. اور جب مجتہد سے خطا ہو جائے اجتہاد کرتے ہوئے تو فرمایا ان کو ایک اجر ملتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ چاروں ائمہ مجتہد ہیں, مجتہد مطلق ہیں. اب انہوں نے اپنے اجتہاد کا, کیونکہ ان کے حالیت تھی اجتہاد کیا, اب اجتہاد کا خطا اور ثواب ہونا دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا, اور ہمارے ہاں بھی یہی تعریف ہے مجتہد کی کہ مجتہد یختی و یصیب, ان سے صحیح بات بھی ہو جاتی ہے, ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے. تو بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اجتہاد اپنا تھا, اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا, اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا, امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا, کیونکہ وہ مجتہد تھے, اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے, ان میں شرائط پائی جاتی تھی, اس لیے ان کا اجتہادی اخذ میں دیکھیں اجتہادی مسائل جو ہوتے ہیں ان مسائل میں ہے جہاں روایات متعارضہ ہو جائیں, آپس میں تعارض آ جائے, تو وہاں جہاں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اجتہاد ہوتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو نصوص میں ہیں لیکن متعارضہ ہیں, جو غیر متعارضہ مسائل ہیں نصوص میں اس پہ تو اجتہاد کی یا تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور جن مسائل کو ہم جانتے ہیں معلوم و تقدیم و تاخیر ہیں پہلے یا بعد کے, اس پر بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی, اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جن مسائل میں یہ وضاحت نہ ہو, معلوم غیر معلوم و تقدیم و تاخیر بھی ہوں اور آپس میں نصوص متعارض ہوں, وہاں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں اب مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے اور صحیح بات بھی ہوتی ہے. تو اب امام اللہ تعالیٰ نے تو مجتہد جو مطلق ہے, جو اس کا اہلیت رکھنے والا ہے, اس کے اگر صحیح بات نکل آئی نصوص کے مطابق یعنی صحیح طریقے سے تب اس کو دو اجر ملیں گے, اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خطا ان کو معاف کرتے ہیں اور اجر ایک دیتے ہیں. بات رہی یہ بات کہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد نہیں تھے, ان کے مقلد ہوتے تو یقین ان کی تقلید کرتے, وہ خود مجتہد سے اتحاد کیا, اس لیے ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. بعض مسائل میں ان سے خطا ہو گئی, بعض مسائل میں یعنی خطا نہیں ہوئی. تو یہ باتیں ایسی ہیں اتحادی اعتبار سے, کیونکہ غیر معلوم و تقدیم و تاخیر مسائل ہیں اس لیے. اور دو دو رائے کا آ جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. جیسے قرآن کی سات قراتیں حق ہیں, حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرات کے اختلاف پر لڑنے تک قریب ہو گئے, اور دو صحابہ ایسے جو آپس میں لڑنے کے قریب ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی علیحدہ علیحدہ وہی ایک ہی صورت کی قرات سنی, آپ نے فرمایا دونوں صحیح ہیں, سات قراتوں پر یہ قرآن نازل ہوا. تو سات قراتیں ہی صحیح ہیں, اور یہ دو قسم کی رائے کو اللہ کے رسول نے خود بھی صحیح قرار دیا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جی یہ جواب کافی ہے آپ کے لیے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی حمزہ رضوی بھائی, میں نے آپ کا انتظار کیا, آپ مائک پہ نہیں آئے, اگر آپ موجود ہو تو ٹیکسٹ میں لکھ دیں پھر میں آپ کے لیے مائک چھوڑ دیتا ہوں. میرے خیال میں حضرت موجود نہیں ہے حمزہ رضوی بھائی. حضرت میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو طالب الرحمان صاحب ہے یہ تو حضرت جو ہے ان کا تو مناظرے کا جو ہے وہ اسٹائل ایک دم مختلف ہے. اب یہ حال ہی میں مہینے پہلے جو ہے ایک مناظرہ پیلٹاک میں اس نے کیا تھا, تو حضرت دو جو ہے موضوعات تھے, ایک موضوع تھا کہ غیر مقلد جو ہے منکرین حدیث ہے, اور دوسرا موضوع تھا جناب وہ زبردستی اس موضوع کو لے آیا کہ جی وہ ہمارے عقائد پر بات کرے گا, تو گھنٹہ گھنٹہ اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ طے کر لیا. تو حضرت جو پہلا گھنٹہ تھا بڑی مشکل سے اس سے جو ہے وہ گزار پایا, وہ کوئی اس کو 24 گھنٹے لگا وہ گھنٹہ. اور پھر جو ہے حضرت جو اس نے اپنا موضوع شروع کیا تو وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی کہ جی دیوبندیوں کی فلانی کتاب میں یہ ہے, دیوبندیوں کی فلاں کتاب میں یہ ہے, تو وہ تو کتابیں پڑھ پڑھ کے جو ہے مناظرہ کرتا ہے. تو حضرت اس مناظرے کا میں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے, مجھ سے 24 گھنٹے کا مناظرہ کر لو, تم بھی کتابیں پڑھتے چلے جاؤ, میں بھی تمہاری کتابیں پڑھتا چلا جاتا ہوں, اس میں علمی بات کون سی ہو گئی. تو حضرت وہ علمی باتیں تو کچھ کرتا نہیں, کتابوں میں تحریر سے کر کر کے جو ہے وہ پڑھتا ہے. تو حضرت آپ حضرات کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ایسے شخص کے ساتھ مناظرہ کر کے. اور اس کو تو ایک ہی چیز آتی ہے, مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو, اس کے علاوہ تو حضرت اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کبھی اس نے پیر ٹاک میں آ کر جناب کوئی علمی بات نہیں کی, کبھی لوگوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کی, کبھی قادیانیوں کے خلاف بات نہیں کی, کبھی اس نے شیعوں کے خلاف بات نہیں کی, اگر بات کی ہے تو علماء دیوبند کے خلاف بات کی ہے. تو حضرت یہ تو بالکل فضول قسم کا جو ہے وہ آدمی ہے. تو حضرت ان سے مناظرہ نہ کیا کرے, میرا تو مشورہ یہ ہے. اور ان سے اگر مناظرہ کرنا ہے تو میرے جیسے جاہل کے حوالے کر دے اس کو, وہ بھی کتابیں پڑھے میں بھی کتابیں پڑھوں, انشاءاللہ 24 گھنٹے کا مناظرہ میرا اس کو چیلنج ہے. آپ آئیے حضرت مائک پہ تشریف لائیے. ماشاءاللہ آپ کے جذبات کو ہم دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں, یقیناً آپ ان کے سامنے بے شک آئیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہے نا صرف مداری, اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے ایسی بڑھ کے لگاتا ہے کہ مناظرہ کرو کتابیں پڑھنا شروع کر دو. کتابیں اگر یہ پڑھے گا تو ہم بھی پڑھیں گے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے دوستوں کہ جب یہ فتنہ اگر ہے آپ کے سامنے ہے, جیسا کہ ہمارے سنی مسلمانوں کو یہ گمراہ کرنے کی بہت بڑی سازش ہے اور یہ انگریز کی طرف سے ہی پالتو چھوڑے ہوئے ہیں, آج بھی ان کو ایٹ ملتی ہے اور ٹکا کے اس کا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے, تو بہرحال ان کا جہاں تک تعلق ہے نا مناظرے کا چیلنج دینا, یہ ان کی اپنی ایک انداز ہے. بہرحال مناظرہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہیں یہ نہ باور کرا دیں کہ بھی دیکھیں ہمارے سامنے کوئی مناظرہ کرنے آتا نہیں ہے. واقعی یہ اسی قسم کا فضول آدمی ہے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے, اگر کتابیں یہ پڑھتا تو ہم بھی کتابیں پڑھیں گے. ابھی میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا, امام بخاری علیہ رحمت کا, تو اگر اس طرح کی باتیں یہ کرتا ہے تو پھر اس پر پہلے امام بخاری پر چڑھائی کر دے. امام بہکی کے حوالے اکثر دیتے ہیں, امام بہکی رحمہ اللہ حیات الانبیاء پر مستقل کتاب لکھی, ان کا یہ عقیدہ ہے. تو ان کا جہاں تک تعلق ہے نا یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے دکھانا, اصل میں ان کتابوں کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں, یہ تو پروفیسر صاحب ہیں نا, ان کو وہی پڑھانا چاہیے جو کچھ پڑھاتے ہیں. دینی کتابیں تو دینی علماء جو پڑھاتے ہیں, دینی یونیورسٹی ہیں, مذہبی ہیں, ان کو وہ جانتے ہیں, ان کو کیا پتا. تو بہرحال یہ تو صرف اور صرف کیا ہے بھائی, شیاطین کی طرف سے چھوڑے ہوئے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں کہ بس یہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہی کام کرنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا اچھا جذبہ ہے, واقعی چاہیے تو یہی کہ علماء کو نہیں آنا چاہیے لیکن مجبوراً ہم آتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. اب چونکہ بھائی وقت کافی ہو چکا ہے, میں دو سوالات انشاءاللہ جو ہے وہ ہوں گے, اس کے بعد پھر اجازت چاہیں گے, پھر ہو سکا تو صبح میں کچھ جو ہے وہ وقت مولانا محمود عالم صفدر صاحب سے جو ہے لیں گے. تو آ جائیے بھائی, جس کو آنا ہے مائک پہ. جزاک اللہ. دو سوالات انشاءاللہ آپ کریں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جیسے بھی آپ نے حدیثوں کے متعلق اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بتایا ہے, ایک غیر مقلد یہاں پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ لکھی اس وقت تو حدیثیں جمع ہی نہیں تھیں, تو یہ انہوں نے یہ فقہ ترتیب ہی نہیں دی کیونکہ ان کو حدیثیں پتہ ہی نہیں تھا ان کو, اور یہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ تو بعد میں ان کے شاگردوں وغیرہ نے کتابیں لکھی ہیں, کیونکہ اس وقت تو حدیثیں نہیں تھیں. حدیثوں کا مجموعہ تو آ کے ہوا ہے 3rd صدی ہجری میں, تو اس وقت تو نہیں تھا. تو یہ فقہ جو ہے یہ ان کے شاگردوں نے یا باقی لوگوں نے لکھی ہے بعد میں, یا یہ جو جتنے بھی حنفی ہیں یہ غلط خود سے ترتیب دیے ہوئے مسائل کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور یہ ایک امت ہے حنفیہ کے نام سے, اس کو یہ سمجھیں کہ یہ امت محمدی نہیں ہے, امت یہ حنفی ہے, کیونکہ یہ حنفی نماز پڑھتے ہیں اور ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں, تو ہم میں اور ان میں زمین اسمان کا فرق ہے, لہذا یہ حنفی نماز پڑھنے کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں, اور تمام کے تمام غیر مقلد محمدی نماز پڑھتے ہیں اور ٹانگیں چوڑی کر کے 6 فٹ, تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جو ہے صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. یہ حضرت ان کا سوال ہے اور اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں, اس پہ کچھ عرض کر دیں تاکہ ہمارے جو یہاں پہ بہنے والے حضرات ہیں وہ اس سے جو ہے یہ محمدی اور حنفی نماز سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, تو اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈال لیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جہاں تک تعلق ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی ترتیب دینے کا, مسائل کی ترتیب دینے کا, اور یہ کہ ان کے پاس احادیث نہیں تھیں یا اس دور میں احادیث جمع نہیں ہوئی تھیں, یہ بالکل جہالت کا سوال ہے. حتیٰ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ خود احادیث کو لکھتے تھے. ان کا صحیفہ صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور تھا اور یہ حدیث کی مستقل کتاب تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی زیادہ حدیثیں زیادہ جاننے والا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر بن العاص ہے, کیونکہ وہ ہر فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے. پھر تابعین نے تو مستقل احادیث کی کتابیں لکھی ہیں, احادیث کو جمع کیا کتابوں میں. اور یہ کہنا کہ اس دور میں حدیثیں نہیں تھیں, اس کا مطلب ہے یہ حدیثیں اگر اس دور میں نہیں تھیں تو لوگ کس طرح عمل کرتے تھے حدیث کے اوپر, حدیث کو کس طرح لیتے تھے؟ تو فقہا جو اگر مسائل بیان کرتے تھے تو بغیر حدیث کے بیان کرتے تھے, یہ بات غلط ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے اپنے بیٹے حماد کو وصیت کرتے ہوئے کتاب الوصیہ میں فرمایا کہ میں آپ کو 5 حدیثیں پیش کر رہا ہوں, اے میرے بیٹے اس کے مطابق تم دنیا میں زندگی گزارنا, دنیا اور آخرت میں تم کامیاب رہو گے. یہ میں 5 حدیثیں ان احادیث میں سے سنا رہا ہوں جو میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 احادیث کو جمع کیا تھا, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 4,000 تابعین اس کے استاد ہیں اور معاصر جو ہیں دیگر حضرات اس کے علاوہ ہیں. تو یہ کہنا ان کا کہ اس دور میں حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھی, یہ بات غلط. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے کتابیں نہیں لکھی, یہ بات بھی غلط ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام اور تاریخ الخلفاء میں وضاحت کی ہے کہ 143 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی الفقہ والرائے, خود تصنیف کی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی حدیث کے فن میں کتاب کتاب الآثار ہے, اور دیگر فنون پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی 10-15 کتابیں ہیں جن میں کافی ساری مطبوعہ کتابیں موجود ہیں. تو یہ کہنا ان کا کہ یہ انہوں نے کوئی تصنیف کتاب نہیں کی, کتاب نہیں لکھی, یہ معتزلہ کا اصل میں اعتراض تھا. اور یہ سب سے پہلے معتزلہ حضرات نے اعتراض اس لیے کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معتزلہ اور قدریہ کا رد کیا کرتے تھے, ان کے خلاف کتابیں لکھی تھیں اور اپنے کتابوں میں اس کی تصریح کی تھی کہ یہ گمراہ ہیں, اس لیے انہوں نے انکار کیا اپنے زمانے میں کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف کا انکار کر دو تاکہ ہمارے خلاف بات پکی نہ ہو. تو یہ اعتراض پرانا ہے جو معتزلہ نے کیا تھا, ان سے یہ اندھی تقلید میں لیتے ہیں, تحقیق نہیں ہے. غیر مقلد ہمیشہ تقلید کرتا ہے, اندھی تحقیق نہیں کرتا. کبھی ہم جب بات کریں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ تقلید اندھی کرتا ہے یا علاوہ جھل بصیرت کرتا ہے, بالکل اندھی تقلید کرتا ہے. حالانکہ تحقیق کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے کہ تحقیقی بات مانو اور خود تقلیدی بات مانتا ہے, انتہائی اندھے درجے کا مقلد ہے. تو بہرحال یہ جو بات کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود تصنیف نہیں کی, ایک تو یہ آپ کو بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود تصنیفات کی ہیں اور ان سے روایات جو کی ہیں شاگردوں نے, یہ اسی طرح ہے جس طرح صحیح بخاری امام بخاری علیہ رحمت نے پہلے خود لکھی تھی, پھر یہ جو نسخہ آپ کے سامنے آج موجود ہے یہ محمد بن یوسف فربری اور محمد بن جعفر وراق نے لکھا ہے, امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے باوجود یہ اس کا شاگرد آگے بیٹھ کے لکھتا ہے, آگے امام بخاری پڑھا رہا ہے, اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ پھر بھی امام بخاری کا, بخاری شریف اسی کی کتاب مانی جاتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابیں شاگرد املا کرتے تھے, لکھتے تھے, لیکن امام ابو حنیفہ اس کے نسخے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے اور اس کو وہ پڑھاتے تھے. اگر شاگردوں کے لکھنے سے امام کی کتاب نہیں رہتی تو بخاری بھی امام بخاری کی کتاب نہیں, اس کا انکار کر دیں. تو دوستو یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے, علم پر مبنی نہیں ہے. جہی یہ بات کہ ہماری نماز محمدی ہے اور ان کی نماز حنفی ہے, ہم نے تقریباً 7 مئی کو یہ گھوٹکی سندھ میں ایک جگہ ہے, ڈیر کی سندھ میں ایک جگہ ہے, وہاں یہی ہم نے ان کے ساتھ مناظرہ طے کیا تھا کہ آپ بما احکام نماز کے مسائل تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس کے ایک ایک حرکات اور سکنات حیت اور کیفیت پر آپ بما احکام قرآن اور حدیث سے صرف وضاحتاً حکم کے اعتبار سے ثابت کر دیں تو ہم فقہ اور اجماع اور قیاس کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو اختیار کر لیں گے. لیکن 7 مئی کو ہم نے 10 بجے طے تھا, 4 بجے تک ہم بیٹھے رہے, یہ ہمارے سامنے نہیں آئے اور نہ ہی کبھی اس مسئلے پر آ سکتے ہیں. ہم نے کہا صرف نماز محمدی جس کو کہتے ہو تم لوگ اپنی طرف سے, کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جس کیفیت حیات سے تم نماز پڑھ رہے ہو اس کو بمائے احکام قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو، ہم ان پہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ عرب اور عجم کا کوئی غیر مقلد اگر اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے تو سامنے آ جائے، بات ہو جائے گی۔ رہی بات یہ کہ ہماری نماز حنفی ہے یا محمدی ہے، الحمدللہ ہماری نماز یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں حنفی ہے کہ اس میں رفع دین نہیں ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہم آمین ہستہ کہتے ہیں۔ ان اتنی سی باتیں چند ہیں، ٹانگیں چوڑی نہیں کرتے چند باتوں کی وجہ سے، یا سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے چند باتوں چند مسائل کی وجہ سے ہماری نماز حنفی ہو گئی ہے۔ دوستو جس انداز سے ہم شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ ادلہ اربع سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کی سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، فقہا کے اجتہاد سے بھی ثابت ہے۔ ہماری نماز تو مدلل چار دلائل سے ثابت ہے، الحمدللہ یہی نماز محمدی ہے۔ کیوں؟ اصل میں دیکھیں صحیح بخاری میں روایت، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 114 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہوئے صرف شروع نماز کی رفع دین کو ذکر کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کوئی رفع دین بیان نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے، اور اس کو وہ صلات رسول کہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صلات رسول ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ابو حمید سعدی سے روایت موجود ہے، اس میں بھی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہیں، صلات کو بیان کرتے ہیں، شروع نماز کی رفع دین کو بیان کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں رکوع سر اٹھاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، کوئی رفع دین بیان نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، اور آخر میں سارے انصاری صحابہ تابعین سے یہ نقل کرتے ہیں کہ یہی صلات رسول تھی جس کو آپ نے ابھی بیان کیا۔ تو ہماری صلات رسول الحمدللہ بخاری شریف سے اور ابن خزیمہ سے دیگر کتب احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو بات ہوگی انشاءاللہ، بات وہ نشاندہی کریں گے نا کون سی وہ آپ کی جو ایسا حصہ ہے نماز کا جو غیر محمدی ہے۔ لیکن دوستو جیسے قرآن پوری دنیا کے پاس، یہ قاری عاصم کوفی کی قرات پر یہ سب غیر مقلدین پڑھ رہے ہیں اور یہ کوفے سے قرآن ہو کے آیا ہے، جو مدینے سے جو قرآن چلا تھا کوفے سے ہو کر آیا تو کیا بدل گیا تھا؟ کوفہ والوں نے اپنا قرآن بنا لیا تھا؟ نہیں نہیں، جیسے انہوں نے قرآن میں خیانت نہیں کی، اسی طرح نماز مدینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے، 1500 صحابہ سکونت پذیر کوفے میں ہوئے، وہ نماز بھی ساتھ لے کر آئے، انہوں نے بھی وہی محمدی نماز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے کے آئے وہی بےعینی قرآن پہنچایا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز لے کر آئے بےعینی ہی وہی نماز پر آگے لے کے چلے، نماز کو انہوں نے بدلا نہیں، قرآن کو انہوں نے بدلا نہیں۔ اگر نماز کو بدل لیا اہل کوفہ نے تو قرآن کو بھی تو بدلا ہوگا، ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ یہ شاہ فہد رحمہ اللہ نے جو قرآن کو ابھی چھپوایا تھا اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن کی تعریف یہ ہے کہ قاری عاصم کوفی کی روایت کے قرات کے مطابق ہے اور قاری عاصم حفص کوفی کی روایت کے مطابق ہے۔ او بھائی، دنیا کے پاس قرآن پہنچانے والے بھی کوفے والے ہیں اور نماز پہنچانے والے بھی کوفے والے ہیں، کیونکہ کوفے والوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین نے پوری دنیا میں جہاد بھی کیا اور اسلام کو پہنچایا بھی۔ صحیح، بس بہت سے ساتھیوں کا ہمارے ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اب آپ حضرات آپس میں قرآن اندازی کر لیجئے کہ آخری سوال کون کرے گا، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ یہاں دیکھیں 2:15 ہو رہے ہیں رات کے، تو تینوں حضرات آپس میں قرآن اندازی کر لیجئے اور مائک پر آ جائیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ تو ماشاءاللہ حضرت نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ سوالوں کے جو ہے وہ جواب دیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی حمزہ رضوی بھائی کو موقع دیتا ہوں میں کہ وہ ہی اپنا جو ہے وہ آخری سوال کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت والا بھائی جو ہے وہ آئیں گے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اگر آواز آ رہی ہے تو ذرا بتا دیں ٹیکسٹ میں لکھ کر۔ بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جزاک اللہ۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے حضرت کا میں تحریر سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر آئے۔ حضرت ایک گزارش کروں گا چھوٹی سی، وہ اس حوالے سے کہ جمعۃ المبارک والے دن جو ہے طالب الرحمن، یہ جو جس کے تمام کام تو اس کے شیطانی ہیں، وہ آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے جو اس کو چندہ ملتا ہے، جو یہ اکٹھا کر کے اس کو چندہ دیتے ہیں، وہ اس چندے سے یہاں پر آگے اپنا مدارک، جیسے وہ مداری کر نہیں ہوتا اپنی پٹکی کھول کے مداری کرتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ، تو اس یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ٹائم نکالے انشاءاللہ، ہمیں آپ جیسے رات کی بہت ضرورت ہے یہاں پر کہ وہ جمعے والے دن یا اور کوئی دن مقرر کرے جہاں پہ ہمیں اس ٹائم دیا جائے تاکہ ان شیطانوں کا، ان شیطان بازیوں سے روکا جائے اور امت مسلمہ کو ان کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ تو بہرحال سوال تو ملت اسلامیہ بھائی، میں نے ایک مجلل سوال کر لیا تھا، سوال تو بہت سے ہیں اس حوالے سے کرنے کے لیے، لیکن حضرت کا ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ان کے ہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے حضرات جو اتنے قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آتے ہیں تو ان کو کچھ ریسٹ کا موقع بھی دیا جائے. الحمدللہ علماء کرام کی سرپرستی تو رہتی ہے، تو میں تو بہت خوشی ہوئی کہ حضرت یہاں پہ تشریف لائے. اور جی نعت والا بھائی آپ کے لیے ہے، آپ مائک پر تشریف لے آئیں، آپ حضرت کا شکریہ ادا کر دیں. سوال تو میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو روم میں تشریف فرما ہے ان کا، اور خصوصاً علماء کرام کا اور ہمارے بھائی جو ہے محترم ابن ابی صادق بھائی کا. تو غیر مقلد کے بارے میں سوالات، حضرت نے سب سوالات کا جو ہے وہ تو جوابات دے دیے اپنے جہاں تمام جو ہے بیانات میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور یہ جی غیر مقلد شیعہ کے بھائی ہیں، نہ یہ قرآن مانتے ہیں، نہ یہ حدیث مانتے ہیں، نہ یہ سنت مانتے ہیں، نہ صحابہ مانتے ہیں. یہ تو شیعہ خارجی اور مودودی یہ سب ایک ہی ہے، نسل ہے، ایک ہی کتے کی مکھیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں مانتے. ہاں جی میں مائک چھوڑتا ہوں. آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ حضرات کا آنا قبول و منظور فرمائے، آپ کا بیان کرنا ہمارا سننا جو ہے وہ بھی قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت میں رکھے. آمین. جی آ جائیں جی حضرت، آپ ملت اسلامی بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. میری طرف سے تمام حضرات کا پھر دوبارہ شکریہ، خصوصاً علماء کرام کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ نعت والا بھائی، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ابن ابی صادق بھائی، ابھی میں چاہوں گا کہ حضرت جو ہے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور جو ہے وہ دعا فرما دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ روم کے اندر ہم اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی علماء جو ہے وہ تشریف لاتے رہیں گے. اس حوالے سے بھی ترتیب جو ہے وہ بن رہی ہے، تو بس اس میں یہ ہے کہ کچھ حضرات کے تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ جو سیٹ اپ پورا بن رہے بنایا جا رہا ہے، تو اس میں ساتھی جو ہے وہ کچھ علماء سے جو ہے وہ تعاون بھی کریں تاکہ جو سلسلہ ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ یعنی اپنے منزل کی طرف جو ہے وہ پہنچے. تو ابھی میں یہ چاہوں گا کہ ابن ابی صادق بھائی آپ مائک پہ تشریف لائیں اور حضرت جو ہے وہ دعا فرما دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سے خصوصی درخواست ہے کہ دعا میں حضرت جو ہے یہ دعا ضرور فرمائیے گا کہ پیلٹاپ کی دنیا کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ طالب الرحمان کی شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. حضرت خصوصی دعا فرمائیے گا کیونکہ یہاں پہ وہ بڑی شیطانیت کرتا ہے اور بڑی شر جو ہے وہ پھیلاتا ہے. حضرت مائک پہ تشریف لائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی ایس بھائی آپ کی بات کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ کہ ابھی تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ہم سے خود جو ہے وہ جان چھڑاتا پھرتا ہے. ابھی اس نے جو شر پھیلانا تھا وہ پھیلا چکا ہے. ابھی آپ کو پتا کہ وہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ ملت اسلامیہ میں نے تم سے مناظرہ نہیں کرنا، کمانڈر سے میں نے مناظرہ نہیں کرنا، فلاں سے میں نے مناظرہ نہیں کرنا، فلاں سے میں نے مناظرہ نہیں کرنا. وہ ابھی الحمدللہ جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے ہمارے سامنے کھڑا ہے. باقی اپنے گھر کے اندر تو جو ہے وہ چوہا بھی شیر ہوتا ہے. تو ابھی یہاں پالٹاٹ پہ انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن اپنے روم کے اندر بیٹھ کے جو مرضی جو ہے وہ بھونکتا رہے. لیکن ہم نے یہاں پہ الحمدللہ اس کو وہاں پہ لٹکا دیا ہے، یعنی ہم نے یہاں پالٹاٹ پہ غیر مقلدیت کو زندہ گاڑ دیا ہے. تو ابن ابی صادق بھائی تشریف لائے مائک پہ. ماشاءاللہ آپ کی باتیں اور آپ کا جذبے کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی واقعی آپ سے دین کا کام لے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ اپ بنا رہے ہیں سرگودا میں، اور ہم روزانہ انشاءاللہ ان کا تعاقب کریں گے اور وہاں بیٹھ کر تحقیقی اور ریسرچ سے بات کریں گے. انشاءاللہ باحوالہ ہوگی اور وہ ساری کتابیں انشاءاللہ سامنے رکھیں گے. جیسے یہ پڑھتا ہے کتابیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیا آپ سب کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ. اور آج کل جو ہم کراچی میں یہاں آئے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں آئے ہوئے ہیں کہ کتابیں مرکز کے لیے لے لیں، اور وہاں ہم کمپیوٹر روم اور اپنی ویب سائٹ بھی انشاءاللہ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. روزانہ انشاءاللہ ہم ٹائم دیں گے، روزانہ ان کا پوری دنیا ورلڈ سطح پہ ہم ان کا تعاقب کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے شر سے لوگوں کو انشاءاللہ بچائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو آپ ہمارے حق میں یقیناً دعا کی درخواست ہے، یہ دعائیں بھی کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایسا پروگرام جو ہے اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو مشکلات ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. وہاں ہم نے مسلسل تخصص فی دعوت و تحقیق جو ان کے انشاءاللہ تعالیٰ جالے پیدا کرنے ہیں، ہم نے مناظرین کی ٹیم پیدا کرنی ہے انشاءاللہ، ہم ان کا انشاءاللہ ناک میں دم کر دینا ہے، ہم نے ان کی گمراہی کو انشاءاللہ آگے روکنا ہے، ان کے شیاطین قسم کی چالوں کو انشاءاللہ بند کرنا ہے ہم نے اللہ کے فضل سے. اور تخصص کی دعوت و تحقیق میں انشاءاللہ اعلیٰ درجے کا ہم مناظر بنائیں گے، اور اس دفعہ انشاءاللہ شوال سے ہمارا جو انٹری ہوگی اس میں 15 علماء ہم اس کو انٹر کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تمام یعنی کہ اس قسم کے مسائل پر پوری فلی ریسرچ کروائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دلائل کے اعتبار سے وہ مسلح ہو کر ان سے بات کرے گا، اور ان کو انشاءاللہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. عرب کنٹری ہو یا باہر ہو، جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ان کا ہم تعاقب کریں گے. انشاءاللہ ہم وہ روم بنا رہے ہیں ابھی، کچھ کیونکہ دقت ہے، کچھ مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کے شیطان کے شر سے، یا ان کے جتنے بھائی ہیں شیاطین ان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو جاری فرما. اے اللہ شیطان کے شر سے بچا. اے اللہ غیر مقلدین جو شیاطین ہیں ان کے شرور سے اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ دیگر جو فتنے دنیا میں ہیں، اے اللہ ہمارے سادہ لوح سنی مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ باطل فرقوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح سے ہمیں، اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اسلام کی، اے اللہ تو بول بالا فرما. اے اللہ تمام مسلم کنٹریز کو اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں جب تک رکھ، اے اللہ دین اسلام پر رکھ. اے اللہ جب تو ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے. اجمعین، آمین.